There was nothing left between the nameless and the names, all busy in the sunlight. The flecks did float and dance, and I was tumbled up with them, in formless circumstance. I'll try to say a little more. Till it reached an open door, then love itself was gone. Cohen oczywiście, o miłości, która jest tłem, takim światłem, którego nie widać, bo zawsze jest. I takim światłem, które oświetla różne, no właśnie ekspresjami tego światła, albo może takimi miejscami, na które ono pada, są te opowieści. Za chwilę będzie fragment listu pani Agaty. Pani Agata pisze tak, aż nie wiem co napisać, bo tyle jej jest. I tutaj wylicza, i tu światło pada na kolejne miejsca, na kolejnych ludzi, na sceny, jakby oświetlając je. I dalej. Aż nie wiem, co napisać, bo tyle jej jest. Merdający ogon pogłaskanej kudłatej czerni śpiącej na kanapie. Dźwięki zakochanego w muzyce nastoletniego szarpidruta Franka. Nie dam rady w tym tygodniu, ale postaram się przyjechać za tydzień. Słowa Krzysztofa, który zarabia na chleb, wino, instrumenty, bo kocha. Witek mnie tylko lubi, mówi Jaś o swym guru, starszym bracie. Co chcesz, bym ci ulepił? Ten Witek, co lubi tylko do młodszego brata. No pewnie, że usmażę te pączki. Trzeci dzień z kolei. Wiem, że są zjawiskowe, ale ty, Witku, nadziejesz łużą, a Franek posypie cukrem, a Jasiu przypilnuje kudłacza, żeby nie przeszkadzali. I zostawimy dla taty, wraca dzisiaj w nocy. Miłość to pączki, też. Z pozdrowieniami od pani i dla pani Agaty i jej rodziny. Miłość. Co to tak? Co? Ale naiwne pytanie. Co to takiego? Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pewnie łatwiej napisać, jakoś tak mi się coś wydaje. Wiola Myszkowska, która odbiera państwa telefony, mówi, że państwo dzwonią, ale po prostu krępują się, wstydzą się mówić głośno o tym czymś, o tym świetle. No ale przekazują państwo pozdrowienia. No ja się odwzajemniam uśmiechem. No i rozumiem, że to trudne. No zapraszam. Co to teraz będzie? Posłuchajmy. Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdoła. Ciepła z mego głosu, z mego... mojego serca. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Chyba jestem jak ta wafla wody, odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać, mówić co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tym. Nie wątpisz, jutra nie ma. Ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Więc wysyłam trochę ciepła. Wysyłam trochę ciepła. Wysyłam trochę ciepła. No chyba najlepsze były razem jednak, prawda? Jako siła sióstr. Ja też chciałem dlatego tę piosenkę z tych dwóch powodów, że sutra serca, ale też, że siostry, że wiesz, ten aspekt miłości, ta postać. No a teraz będzie Springsteen, też jeden z najważniejszych dla mnie artystów. Jest chyba mało znanego piosenka Królowa Supermarketu. Właśnie w pewien sposób taka emblematyczna opowieść o kimś, kto przechodzi przez alejki supermarketu i tam jest wszelkie dobro i wszelkie szczęście i wszelkie marzenie się spełni. Może się spełnić i ludzie się tłoczą w tych alejkach, wybierają te towary, stojąc w kolejce do nieba, ale zupełnie nie wiedzą czegoś, co jest najważniejsze, że to nie o to chodzi zupełnie, bo tam przy jednej z tych kas w tych alejkach, na końcu którejś z tych alejek, siedzi królowa supermarketu i to jest właśnie o nią chodzi, a nie o ten cały sklep, nie o ten cały bajzel, nie o to całe domniemane niebo, bo to ona jest tym niebem i właśnie ten zakochany mężczyzna przychodzi do tego sklepu tylko po to, żeby stanąć w tej kolejce, przejść przez te wszystkie alejki, a potem, żeby stanąć przy tej kasie. I ona go chyba na razie nie widzi, no ale może zobaczy. Królowa supermarketu. Prawda, pozór i właśnie pozór i to, co najważniejsze. No to posłuchajmy i czekam na Państwa. There's a wonderful world where all you desire and everything you've longed. and falls at your fingertips, where the bittersweet taste of life is at your lips, where aisles and aisles of dreams await you, and the cool promise of ecstasy fills the air. At the end of each working day, she's waiting there. I'm in love with the queen of the supermarket. As the evening sky turns blue, a dream awaits in aisle number two. With my shopping cart, I move through the heart of a sea of fools, so blissfully unaware that they're in the presence of something wonderful and rare. The way she moves behind the counter, beneath her white apron, her secrets remain hers. As she bags the groceries, her eyes so bored and sure she's unobserved. Springsteen, królowa supermarketu. Państwo dzwonią do tej wioli, dzwonią, ale to trochę jak w piosence Ewy Bem o miłości, która jest jak niedziela i czeka się na nią z nadzieją i tak dalej. Kiedy przyjdzie, to nie wiadomo, co z nią robić. To trochę jak z tą audycją, że no, jak już trzeba powiedzieć głośno, to wtedy opuszcza państwa odwaga. Ale rozumiem to doskonale. To trudny temat. Może lepiej o nim pomilczeć, niż albo się komuś zwierzyć, niż mówić głośno. Ale tylko powiem, że pani Emilia, bardzo nieśmiała i przemiła osoba, powiedziała Violi, użyła takiego ładnego słowa, Viola mi powiedziała kilka słów, tylko tyle zdążyła, o wielorazowości miłości. Że miłość jest wielorazowa, tak powiedziała. No i to jakoś będzie pasowało do tego, o czym śpiewa Macy Gray, o staraniu się, o próbowaniu, że trzeba jednak próbować, trzeba ciągle próbować. Zakochanie przychodzi raz, dwa, pstryk i już jest. Albo może być, może się pojawić, nie wiadomo kiedy, ale z miłością to już jest inaczej. No trzeba popracować jednak i próbować, i próbować, i próbować. No to posłuchajmy. Macy Gray, I Try. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Jeszcze takie słowo dodam do listu pani Agaty, napisała kolejny, i w tym drugim liście jest takie ważne słowo pomimo, że właśnie miłość jest pomimo, że najpierw jest chemia, jakaś tajemnica, a potem to już jest pomimo. I to właśnie jest przesłanie bardzo optymistyczne, no pomimo, mimo wszystko warto. I właśnie też mi to przyszło do głowy, żeby to powiedzieć, ale pani to znacznie bardziej elegancko ujęła. Pomimo, bardzo ważne słowo. A teraz koniecznie chciałbym coś zadedykować rodzicom, żeby jeszcze była ta twarz miłości, ta postać, te postacie. Bo myślę, że rodzice mają bardzo, bardzo trudno, ciężko i nieprzyjemnie, dlatego że no, są tak wielkie oczekiwania w stosunku do nich, do państwa, do nas, że naprawdę trudno im sprostać. I zawsze jest tak, że potem my jesteśmy toksyczni, albo jacyś tam jeszcze się nie nadajemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Część z nas rzeczywiście jest toksycznych i pewnie też część zachowań jest toksycznych, ale to na pewno nie jest cała prawda. No, dlatego chciałbym tę piosenkę właśnie zadedykować. Może bardziej, żeby dzieci posłuchały, ale rodzice się trochę może podnieśli na duchu. To jest taka stara piosenka, bardzo stara piosenka Georgesa Bressensa, jednego z też moich ukochanych artystów. I świetne polskie wersje, znakomite tłumaczenia zrobił zespół reprezentacyjny. To był koncert w Trójce kilka lat temu. No i ta piosenka właśnie z dedykacją dla rodziców. Jeszcze inna twarz, inna postać miłości. Mamo, tato. Mamo, mamo, gdy melodię śpiewam tę. Mamo, mamo, małym chłopcem znów być chcę. Grzecznym, który nic nie broi, by nie martwić cię. I mam w szkole same piątki, tak jak chcesz. Mamo, mamo, ten łobuziak to nie ja. Mamo, mamo, moje słowo chcę ci dać, że pyskował już nie będę ani stroił foch. Mamo, mamo, mamo, mamo. Tato, tato, gdy melodię śpiewam te. Tato, tato, małym chłopcem znów być chcę, który czuje jak wśród burzy znika cały strach, kiedy uśmiech twój otuchy daje nam. Tato, tato, mało było czułek słów. Tato, tato, między nami, ale cóż, widać między mężczyznami sprawy takie są. Tato, tato, tato, tato. Śpiewam te, mamo, tato, małym chłopcem znów być chcę. Wiele z czasem zrozumiałem i mi bardzo wstyd za niedobre zachowanie, przykro mi. Mamo, tato, tak żałuję waszych łez. Mamo, tato, pragnę dzisiaj cofnąć się. Chciałbym dziś wam wynagrodzić każdą chwilę złą. Mamo, tato, mamo, tato. Przyłączam się do klasków, sam jestem nie bez winy. Kiedyś państwu chyba ten dowcip opowiadałem, ale może ktoś nie słyszał, przypomnę na wszelki wypadek. Ktoś mi opowiedział, taki mądry człowiek, bardzo go szanuję i lubię, i powiedział mi o takim opowieści synu o ojcu, i to brzmi tak mniej więcej. Kiedy miałem 16 lat, to mój ojciec był kompletnym durniem, ale potem jakoś zmądrzał. Ciekawe, prawda? Popatrzmy na to z tej strony. No to może tak, jeszcze list najpierw z przesłaniem w stronę też piosenki. Pan Radek pisze, no pracuje. Panie Radku, no może już niech pan trochę odpocznie. Ale także myśli jednak, dobrze. Myślę o miłości. Jest taki rodzaj miłości, o której się zapomina, ale rzadko, albo rzadko mówi, a jest bardzo ważna. Mam na myśli miłość do siebie. I jeżeli ktoś potrafi kochać siebie, to wtedy dużo łatwiej mu kochać innych. To jakoś tak działa magicznie, że im więcej się ma miłości, tym się, to wtedy ma się jej jeszcze więcej. Takie pozytywne sprzężenie zwrotne. A nie, że jak tu się wleje, to tam zabraknie. Trik oczywiście, jest to trik. Trik oczywiście polega na tym, żeby odróżnić miłość własną od egoizmu. No i piosenka o miłości ważna dla pana to jest Father and Son, czyli ojciec i syn Cata Stevensa. Ja akurat tej piosenki nie przyniosłem, ale też na ten sam temat. Ojciec i syn. I piękne, wspaniałe wyznanie miłosne, kochającego ojcowskiego serca. I to jest John Lennon. Thank you. eyes have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Jedna z, chyba z jego najpiękniejszych piosenek, klasycznych i jeszcze, on miał wielki talent do takich piosenek, które stanowią przekaz, jakiś manifest, może to za duże słowo, no, niektóre są manifestami, ale tu też jest taki manifest trochę ukryty, tam jest taka fraza mniej więcej brzmiąca, co jak, jakoś tak, życie, taka definicja życia ciekawa, życie to jest coś takiego, co się nam przydarza, gdy realizujemy jakieś swoje plany. Prawda? Ciekawe. I myślę, że miłość nam przypomina, że jednak życie to życie. Tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, tę audycję Here's to Life, czyli to jest toast za życie, czyli toast za miłość. Shirley Horn tę piosenkę śpiewała, tę pieśń właściwie. Teraz będzie taki słodko-gorzki, a właściwie nawet gorzki list. Przeczytam fragment. To jest, zacznę od tego, że pan Robert, który nas pozdrawia, przypomina Makuszyńskiego. I według niego to jest bardzo ciekawy i zupełnie niedoceniony pisarz dla dorosłych. No i może najpierw ta opowieść, ten fragment z tekstu Makuszyńskiego, który brzmi tak. Był jeden wielki uczony w Bagdadzie, co miał tylko dwie żony. Wiedział, ile jest na niebie gwiazd i kiedy będzie padał deszcz. Wiedział, jak wytoczyć... wytoczyć dżumę, a taki był mądry, że mu kalif podarował raz nawet starego konia. A przecież to on, wielki człowiek, umarł ze zgryzoty, bo nie mógł dojść. Czemu jedna żona, dla której był zły, całowała mu nogi, a ta, dla której był dobry, umierając, powiedziała, że mogła jeszcze wcale nie umrzeć, a umiera tylko jemu na złość. Czy słyszysz, Hasanie, synu Mustafy? To jest Makuszyński. No, ciekawe. I teraz może przeczytam komentarz pana Roberta. Kolejny raz Makuszyński pod woalą drwiny przekazuje nam gorzką prawdę o życiu. Ten niedoceniony w Polsce pisarz dla dorosłych, w której każdy, kto się uśmiecha i żartuje, jest traktowany niepoważnie w Polsce. Celnie zauważa, że im bardziej się człowiek stara zasłużyć na szacunek i miłość, tym mniej ich dostaje. A dostają to wszystko ci, którzy sprawiają wrażenie, że wcale nie chcą. I nie wie, dlaczego tak jest. Ani arabski mędrzec, ani średnio wykształcony domorosły filozof z polskiej prowincji. No to gorzki smak miłości. Zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Sleep tonight, a dream will call and raise its head in majesty, dividing all my energy to the meeting of your love. Where from whence it came, like a singer searching for a song, I try to reach where you belong, as I will be the song for you. I will be your servant child. No, oh no, I cannot be deceived. No, oh no, there's something that I feel, something that I feel inside. Surely I could tell, if you ask me, Lord, to board the train, my life, my love, be the same. Yes, I will be the one for you in the meeting of your love, in the meeting of your Taki krótki list, może takim, pana Mariusza. No co w opowieść, bardzo krótka i wymowna. No żebyśmy się z taką goryczą jednak nie żegnali, która zabrzmiała z listu pana Roberta i z tej opowieści Makuszyńskiego. Mariusz. Miłość dla mnie jest wtedy, gdy pakuję plecak, by jechać w moje ukochane góry. No ale to dopiero początek. Posłuchajcie dalej. I już wtedy tęsknię za moją Basią. Najważniejszą i jakże wyrozumiałą, że pozwala mi na taki skok w bok. Dziękuję, pozdrawiam oboje. Zaczęliśmy tę rozmowę od mojej opowieści o byciu dziadkiem i o tym, że dzisiaj Malinka, no to już chyba za 4 godziny to już dokładnie będzie jakoś mniej więcej, albo za, no, trochę z górką, kończy 4 lata. No to zabrakło takich piosenek, które opowiadają o tej relacji dziadek-wnuczek, dziadkowie-wnuczki. I w tych piosenkach właśnie tak będzie, no musi być taka opowieść również. Więc może zacznijmy od tej opowieści o jesieni. Frozen souls, hungry hands turning soft and old. My hero cried as we stood out there in the cold. Like these autumn leaves, I don't have nothing to hold. Handsome smile, wearing handsome shoes. Too young to say, though I swear he knew. I hear him singing while he sits there in his chair. Now these autumn leaves float around. And I see me making noise so restlessly. But now it's quiet, and I can hear you sing, my little fish, don't cry, my little. Autumn leaves have faded now. That smile I lost, well, I found somehow. 'Cause you still live on in my father's eyes. These autumn leaves, oh, these autumn leaves, oh, these autumn leaves are yours tonight. To może potraktujmy te dwie piosenki jako parę. No zresztą ona, to jest wyznanie miłości, pewne czułości wnuka do dziadków. Ta druga piosenka też będzie taka. To jest Elvis Costello i Weronika. Piosenka, która jest taka zgrabna, wdzięczna i ma w sobie wiele radości, ale w tle jest jednak smutek, bo to jest opowieść o babci, która jest chora na Alzheimera. No, ale jednak miłość tutaj jest. Posłuchajmy Elvis Costello, Weronika. Pretty little head of yours, what goes on in that place in the dark? Well, I used to know a girl, and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days, I'm afraid she's not even sure if her name is Veronica. Do you suppose her hands and hands are lying? dream with a wolf at the door, reaching out for Veronica. Well, it was all 65 years ago, when the world was the street where she lived, and the young man sailed on a ship in the sea with a picture of Veronica. I'm the Empress of India. Bardzo się cieszę. Pani Emilio, dzień dobry. Dobry wieczór. Ale witam dobry wieczór. Serdecznie. To jest właśnie ta pani, nieśmiała pani Emilia, która się odważyła jedna, więc bardzo podziwiam i doceniam pani Emilio i gratuluję. Cieszę się, że jest pani z nami. Skóry, dziękuję bardzo. No to proszę opowiadać. Bardzo proszę. Ja może zacytuję moje słowa, które sobie pozwoliłam podczas audycji napisać. Aha. Na początek. Czym jest dla mnie miłość? Miłość jest dla mnie najpiękniejszym osobistym perfumem, zapachem, kolorem i smakiem. I życie dla mnie bez miłości jest nagie, a człowiek bez miłości jest bosy. A dusza jest głodna. A parafrazując pana z ostatnią wypowiedź dotyczącą rodzicielstwa, miłości rodzica. Tak. To ja będąc mamą, stając się nią po raz pierwszy, dzięki swojemu dziecku, córce, nauczyłam się mówić o swoich uczuciach, o miłości do swoich rodziców. I myślę, że również wnuczka, czyli moja córka, wyzwoliła to i w nich odwagę mówienia również tego głośno do swoich dzieci i do swoich wnucząt. Myślę, że stało się to za sprawą przełamania pewnej blokady, zupełnie innego wychowania moich rodziców przez moich dziadków. A jest to niesamowite doznanie, uczucie, usłyszeć to jako dorosłe dziecko. Myślę, że wcześniej na pewno to słyszałam, ale nie pamiętam. Ale będąc sama mamą, od swojej mamy, tak po prostu, nie z okazji świąt, nie z okazji urodzin. Przytulić się i to usłyszeć. Tak. I myślę, że to nie jest na początku łatwe. Ale jest cudowne. I warte wszystkiego. Myślę, że dzieci... znaczy ja jestem tego pewna. Są niesamowitą przygodą. Rodzicielstwo. Nauką. Nawet bym pokusiła się o modne słowo teraz coaching, bardzo osobisty. Jeżeli damy sobie czas, uwagę, pozwolimy na emocje, ale wielorakie, jesteśmy w stanie na nowo się uczyć. Odrabiając lekcje bycia rodzicem, odrabiamy również swoje lekcje. Bo w dziecku jest naszym odbiciem. Jest ogromną odpowiedzialnością, ale i szansą każdego dnia uczenia się kochania, kochać, przeżywać to, czuć, dzielić się z tymi emocjami. Jakkolwiek nie jest trudno. Aha. Tak ja to widzę. Mhm. Bardzo pani dziękuję. No, pani jest niezwykłą kobietą. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. I proszę uściskać swoje ukochane dzieci, wnuki, tak? I... Dziękuję bardzo. Zrobię to. W tej chwili wszyscy śpią, a tylko ja, Buszu, jest moim psem. Tak powiem. Ale bardzo dziękuję. Jeśli można, to chciałabym wszystkim słuchaczom i tym śpiącym, i tym słuchającym państwu w radiu życzyć naprawdę przeżywanie miłości, ale bardzo świadomie. I jedna moja prośba. Traktujmy ją zawsze bardzo poważnie i z wielką odpowiedzialnością. Uh-huh. A młodym ludziom dać szepnąć na ucho stawiającym pierwsze kroki, a by nigdy nie rzucali tych słów na wiatr. Uh-huh. Miłość jest uważam bardzo poważnym zobowiązaniem. Myślę, że należy to czasami przypomnieć. Pani Emilio, bardzo dziękuję i naprawdę było warto czekać na te słowa tak długo i cieszę się, że pani się zdecydowała je wypowiedzieć. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dobrej nocy dla wszystkich. Wszystkiego dobrego, pani Emilio. No to tu trzeba coś takiego zagrać z tej ligi. No są takie piosenki, na przykład ta. Gdy przegrywam to, nie bywam smutna, a kiedy myślą wracam do minionych chwil, z gorczą nie wymazuję ich z pamięci. Jak gram, to gram, mnie nie wstrzymasz namową ni siłą, a dziś zagrać chcę, było nie było, o twoją miłość. Bo ja niewiele dbam o złe wróżby na ziemi i niebie, czy to dobrze, czy źle, nie wiem, nie wiem. Ciebie chcę być bogata, choć przez chwilę chcę bogata być. W kasynie świata nie umiem tkwić, niby widz, wierny widz. I to wiem, ten system mam, czy do szczęścia daleko, czy blisko, kiedy kocham, gram o wszystko. I ty bądź taki sam, czy do szczęścia daleko, czy blisko, kiedy kocham. Jeszcze na koniec fragment listu pana Przemysława, którym korespondujemy od jakiegoś czasu. Ja z wielką sympatią zawsze czytam pańskie listy, panie Przemysławie, dziękuję. Miłość. Poza tym wszystkim, co nieobjęte słowem, to choćby te odświętne pączki jednej ze słuchaczek, codzienne śniadania, obiady, kolacje mojej ukochanej. To nie tak znowu rzadkie spojrzenia moich córek, to przed laty, pogłaskanie mojej pełnej rozpaczy głowy przez umierającą mamę, kiedy ten gest wydawał się tak dalece ponad jej siły. I to jest z tego listu. I jeszcze z poprzedniego, który pan do mnie napisał jakiś czas temu już. I to jest na inny temat, ale piękna puenta. Życzenia. Uniesień bez utraty kontaktu. I ja myślę, czy to nie jest definicja miłości przypadkiem bardzo piękna, prawda? Uniesienia bez utraty kontaktu i ze sobą, i rozumiem także, że z ziemią, z gruntem. No bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję pani Elżbiecie Różyckiej, która realizuje program, Wioli Myszkowskiej, która jest jego wydawcą. Za chwilę Wojtek Osowski się pojawi w studiu. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski.